Ger oss tro, ger oss hopp, ger oss frid. Nu hör kyrklockor ringa för kärlekens skull. Nu syns kronbladen stilla slå ut. Och den hälsning som klockan står livet ut.